Ja, morgen. Ja, morgen. Jeg Sigurd Skylte. Det meg som formann I styret I borettslaget her. Ja, vel, ja. Jeg har fått et anonymt brev fra en av leieboerne her I gården. Jaha. Hvor det står at de holder hund. Å, nei, de det forbudt. Det forbudt, ja, de vet det. Ja, jeg vet det. Ja. Ja, nei, jeg har ikke noe. Hysj, Polly, sitt! Nei, men sitt! Å, ja. Hva var det der da? Hva var det? Ja, jeg har ondulat. En ondulat? Jaha, en ondulat som bjeffer som en hund? Ja, det en hundondulat.